allazina ñi nga xam ne yazunnuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu rabbihim dañuy ne yeg seen borom ñi yaakaar ndañ dajeg yàlla ñoo ñoom dunde yëmb ci ñoom wa annahum te ñoomit raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu moo tax ñoom tabarakallah julli da yëmb ci ñoom dañ koy bëgg dañ cay sawar suñu nodd dañu ñëw léeg-léeg ñu ñëw sax bala ñoo nodd ya bani israil ee yéen doomi yaaqub bi uskuru fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal bii nga xam ne an'amtu alaykum xéewalee naa leen wa an nii te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn alal aalamina teg leen ci mbindeefi maa leen tànn teg leen ci mbindeefi banu israil faddaltukum alal aalamin moo di xoole rek ni ñu tuute ak ni ñu ràññikoo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee waaw yeneen yàlla defal ba dund lu xanaa waru ñoo mën a am ñu ñëpp faagagal leen te noppalu waaw laan war a sa daa doon fexe ceetiti faddaltukum alal aalamin wa taqoo ragal leen yéen banu israil yow man bis boo xam ne laa tajis yi du jariñ nafsun benn bakkan an nafsin ci benn bis boo xam ne amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom jal lenn kenn munta res kenn ah benn wala yuqbal minha du ñu nangu ci benn bakkan shafaatun intervention amul benn bakkan bu ñu ñaanal intervention ñu koy nangu wala yuqas du ñu jëlit minha ci benn bakkan aadulun njëg joxe njëg mukk wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbale boobu bis jar naa ragal lool bis boo ñëw daal ne oustaad ni séqu naa yore leen nga ne ilimaan ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa taj si nafsun an nafsi chey a nga bëkk la ñaan la intervention yàlla ne fii amul nga bëgg ku ne la léegi wutal billet te ñëw dugg yàlla ne billet jeex na wala am ñun toru aljanna gise fermé la ñu duggee fii la billet yi nekk waaye ba dee am foofu duutoo mën a jënd billet fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa ispatiliku leen yéen banu israil ñun de najjay naa kum ñoo leen fay woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbixuuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbaxuuna mooy day rendi rek waaye yusabbixuuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbixuuna di rendi abnaakum wa yastaxyuuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen ñi système la bu banu israil tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu baf motion de censure mu ni nga wax waaw lii président def c'est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bii moom bu mu firee kenn waaw lan 2000 nag may nañ ko mu rey lan 2001 bu mu firee kenn kon day rey at jëlal at assemblée koy wane dal di ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna. Firawna do retirer l'affaire boobu. Xawal la nga rey, xawal la nga rey. Moo tax ci at mi rey ci la Moussa jub, ci at mi dul rey ci la Haruna jub. Yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi rey, da nga wax am nga sens, mu indi ko ci at mi rey mu judd ci. Yàlla dénk ko mu nampal ko yeppal ko ba mu nam, yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dundu si ko mu rey ko. Allahu akbar. Waa borom mooy ngand. Wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen Banu Israël balaa'un nattu nattu min rabbikum bu jógee seen borom azim nattu bu rëy. Nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla, wax loo jur mu dee nattu gën koo rëy. Yàlla mu ne man mi leen reyal Firaw na wax dëgg yàlla war ngeen maa sant. Ah war nañ koo sant wallaay wallaay. Waa ji boo ngardi Iraq bu ñu ko yàlla reyaloon tey man de naa julli ñetti rakk, wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi. Yonent bi nee na fu ngand muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabbil alamin. Noonu la ko alquran wax, fa qutiha daabiru alladina zalamu walhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax yonent bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga, waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga. Da nga koy ñaanal mu dee xunoot ko, bu fi yonent bi ne kon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax. Wa fi zalikum balaa'un min rabbikum azim. Wa is fatliku leen yéen Banu Israël faraqnaa bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll ci booba Firaw naa ngi leen topp. Fa anjaynaakum ñu sawe leen ba labu leen Firaw na jàpp leen. Wa aqraqnaa ñu labal aala Firaw na ànd nooy Firaw na yépp. Wa antum tanzuruun te booba yéen a ngi xool. Ñu jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan. Way fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa arbaina laylatan ñeen fi ci guddi yéen Banu Israël. Su ma ginnaaw ga ba Moussa demee ak taxawtumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla. Wa antum zalimuna fi fekk ay tooñkat ngeen. Dafa jóge dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours. Moom daal fukki fan la am, ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw. Boo ko laalee mu ne bon comme nag yi saamori ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa. Yàlla Moussa ji dafa jiwee ak Moussa. Xam naa léegi xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di fóot ak di ko si jóotal ak di togg di ko yàqal. Su ma taxatu mu ne ijjale min baadi Moussa moom na nga ca rendez-vous ba. Moo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo. Gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp. Li def ci at mi yëpp du doo ci banque ma waxaat ko 40 waa ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te jàpp. Bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa banque. Wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha naxnu lu ca tege narsukukum waaw naxnu narsukukum. Bu ngeen ko defee rek maa resu wërsëgu wala aqibatu mu jax takk. Waaye bu dee ba tey ñuy julli gënal sa ñii léeg-léeg maire bi sax maire bi sax <t 'en> motax 40 lay la amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 lay la ñun fi guddii ñu daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamne yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik jik trans programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala dia subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tiba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day jappale bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ko tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi mo tax gis nga ne murid bu tok ci tabbi serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu jray neena ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu bu duggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy rendez-vous ci mune suma ginaaw wa afawna ankum balon nañ le jaam ngeen sunu teewul ma balle la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant waye sant ndi way fatinikul atayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak law ta'allu way lay di komanda la'allakum khayna yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñand waye fatale ko la qala musa waqona li qawmihi ni tammi ya xam e yeen sama ni innakum yalli salamtun anfusakum to ngeen sen bop bistiqatukum al-ajla sala ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len tikki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokka ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbokk ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk rendi waaw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum takalen bindu fi ngeen ko defé fataba alaykum mubalad li rek ka tax nak man leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbima ray way defu ñu ko def ray sa mbokk ndax bakkar na de def innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi Ar-Rahim moy jegalé ko Bakar ya nañ nangul suñu tuup ci jegal suñu Bakar sa bu waxé tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé Bakar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yéne tu bénn ben way ñi ni dëkk bam dëkkoon ku fa ma taddé buñ la soulé dana la tuli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbong gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu netti le ko mu ne ko yow yalla dañu ko tuup mu dagg baat ba daari am sa ñu ci ben borom xam xam dal di koy wax ñu liko taxa jox waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko nak yalla nangu suma tuup waji ne ko waaw ke neena ko nak borom xam xam momu jël laaj nak yow nak mu ne ko yow yalla nangu suma tuup waye fi ci dagar mom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boko dubé mina mu ne ko yalla dina ko non mu ne ko way bu ko defé mu nang mu ko mu ne ko jërëjëf way da di yëkëti adé jox fati ñu dem tamba lesan mu dem ba kafir da di jé dem ba kafir da di jé malaka yërmu day ni jëmé parce que yéne ñu baal jàn malaka yëmbu gëni na jëmé parce que yéne ñu yobu sawar yéne ci dina taw na ko ruk yalla yëmal jibril mu nekk nit ni cëpp na la légui ñu séne digënté dakar ak kafrin digënté kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu fi ak dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu dal d'accord nañ ñu commencé misir yoon digu ñana yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljana yalla mëna balé yalla ñu yalla bal mu ngo tawakkal ar-rahim yërmé ibu saxo neena yowmal qiyamati yërmal na yalla yalla daf ne ben way kay dem sawara mu ne dewma dewma fen xana duma sa borom mu ne akay lu la de dem yalla xam xam na lu ko de dem mu ne ko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yërmal na ma bëgg xaar yërmal na ci fi bu jeexé te awma ci ma xam ne sawara ay sama sans yalla nako yeuram na la ñu bu aljanna dedet kenn ci mëna ko é dama sawar waji tam bu xelam di daw sang sawar la jëm de di daw sang malaka yi kaako sa borom ne xana xamu su ga jëm ne sawar la jëm wa saqali la mané dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sam sama lank tay mom luñu ma sam rek dafa def yalla nako yeuram na la yalla yalla yeuram ma bar yeuram de ma tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy balé kat bakkar bi moy yeuram kat yalla yalla yeuram wa itqatni kul qultum wa qul yan ya musa lan nu'mina lak buñ la gëmuk hatta nara allah luddul dañu gis yalla jeuratan ci jakarlo banu israël ñu ne musa xol gu wu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu ne waccel yalla fi jakarlo ko ewité ko añ moy nara ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jeharat mañ ko waxe saako be gum japp len asaiqatu yukhul jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril def len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma sa wax lopp di wax tuug bam xewé la gone yu mëna faal suma ginaaw da bañen dé baadnakum dekkal nañ len min ba'di mawtikum ginaw sen dega lutax la'allakum khayra tadhkurun ngen tan law ni tan batay sen ci wa sallallahu alaykum ni karalen al khamama nirwa wa anzalna alaykum ni wacel len al manna lemga wa salwa ak pitti ñoriya bana sa duñu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen picciye ndami lem yi di wacc loolu lañ daan lek dana ñew ci kanam ñu jek jek rek ne Musa affaire bi sapp nañu kulu lek len min tayyibati ma rzaqnakum ci yu tey yu liñ leen wër fegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yeuf ya dal yalla mune wa ma zalamuna togn ñu ñun walakin waye kanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi tan bop sen bop lañ togn waye togni yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa ispatlikul kira dama xamé né qulna waxon nañu len udkhulu duglen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla ni la won duglen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am sa tax ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci sintum kumu len nexe ragadan ci nexay wadkhul bab way nak sax moy bu ngeen dug ci buntu bi nak da ngeen dug su jadan su jot moy ben waqulu hatta ngeen ne astaghfirullah ñaar dal bu ko bax waxe nakhir lakum ñu balen khatayakum seeni bakkar di len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi ni ngeen su jot nigen wax astaghfirullah hatta xam nga banu fraaje ñoo ba ci dukk dekk ba suñu seen tumay di dambu dambu dambu noonu lañ duggé ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hatta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kaani ma mo ma fi ngeen waxoon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yàlla bàllem seeni bakkar bu soti yàlla neen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet waaye fa baddala mustafar ci alladina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax gayra alladi wax di bokkutak ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon jeneen wax daal lañ wax fañ war a waxe xibta ñu wax fa anza dañ war a sujjóote ñuy darmu ah léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubali nawetaan yeer championnat ñëw teere fas yéene doo njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkkee dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teg ci mur gi ndax boo tebee boo tebul mur dañ lay kawate fa baddala alladina zalamu qawlan khayra alladhi qila lahum fa anzalna di wacce ala alladina zalamu ca ña tooñ rijsan mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaanu yasfikuun ndax lañ jënul ak dox lañ caaycaayoon Musa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay cer ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi sama ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca Firaw na ñuy négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul cara ba nga xamee ne istafqa takku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ñu faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi asaaka ci sayet bi alxajar daj bii sayet bi dóor ko ci daj bii Moussa daal di jël yedd la daal di koy dóor ci daj wa fa ca saase rek in fajarat daa di ball min hu ca najwa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaa banu israil fukk lañ ak ñaar fukk benn fils yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am ko ah fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet ceeb maa ma leen na rey yàlla def ko fukki bët ak ñaar yu fere waaw mu jeex. Xad alima daal di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masrabahum seen naanukaay. Waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee, yéen banu fulaan dem leen naan fee, yéen banu araami dem leen naan fee, ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duñ seen ndox tabarkàlla. Yàlla karim la mu defal ci ko banu Israil, waaye ba tey banu Israil nangu wut. Yàlla ne leen kulu lekk leen ci meñ ñit ñi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla. Wala taataw bu leen dox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq. Waaye teewul banu Israil continue di yàq. Way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa, ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj, benn pooj peccum joolaa. Peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecci mukk, benn pooj ci kër mooy genn togg, genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb, añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb, lu mooy benn pooj feccum joola. Banu Israil ni Moussa mënatuñu muñ benn pooj. Xam nga tey kër gu dëkkee nekk maafi rek, añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi daf ko weer. Day mujj ak sa organe dañuy teebal ndeysaan mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb kay jax rek 4 mois. Fëccum joolaa 4 mois. Ñu ne mënatuñoo muñ. Léegi daal fadoo lana rabba, ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnel ñu min maa tumbitul ard ñu suuf di ñoral. Léegi soxlaatuñu liñ daan lekk, léegi luy ñor ci suuf lañ soxla. Min baqliha ca ñambi jë ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi ja waxisaayiha ak ca karot ja wa fuumiha ak ca nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa. Yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi, karot, laaj, ñebbe, soble, yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf. Bëggatuñu ay ceebab yi jóge kaw bëggatuñ ko. Man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko togg, dañuy togg rek Moussa dëkk loxom daal ne rabbana rabbana antil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin. Rek ñu seen boole ñëw gis ñuy wadd ndofor saxab lekk bool yi nga ñëw sëpp ci lem ji lekk. C'est bon. Ñu ne bëggatuñ ñor kaw, léegi ñor foofu lañ bëgg. Moo tax fi nekk nawet, nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am, bu ñor suuf amee ñor kaw tarde. Fi ne bu xaal bëree Dakar du bari, bu Dakar bëree xaal du bari.